Należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca, jest 14. 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do urn poszła już prawie 1/4 Polaków uprawnionych do głosowania. Wciut więcej niż o tej samej porze 2 tygodnie temu. Ponad 90 nowych przypadków koronawirusa w Wielkopolsce ma związek z ogniskiem w powiecie rawickim. Chorują goście weselni. AGH z tytułem Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego. Uczelnia będzie liderem sieci badawczej poświęconej misjom kosmicznym. Niespełna 25% to frekwencja w wyborach na godzinę 12. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że jest o 0,65 wyższa niż 2 tygodnie temu. Konferencję PKW obserwował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jak to wygląda za granicą? Czy te dane też mogą wskazywać na większe zainteresowanie głosowaniem? Na to wygląda. Zarówno w kraju, jak i za granicą więcej Polaków chce wziąć udział w wyborach. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak powiedział, że sądząc z liczby pobranych pakietów do głosowania korespondencyjnego, jak i zgłoszeń do lokali wyborczych za granicą, nawet 25-30% więcej rodaków może wziąć udział w głosowaniu. Tam, gdzie państwa pozwoliły na tradycyjne głosowanie, jak w Chorwacji, tworzą się długie kolejki przed lokalami. Jeżeli chodzi o Split konkretnie, to jest Chorwacja, tam jest możliwe głosowanie osobistego i z informacji, które uzyskaliśmy, liczba osób, która chce oddać głos bezpośrednio, zwiększyła się w porównaniu do pierwszej tury blisko 10-krotnie i stąd te kolejki. To też efekt wyborów w trakcie wakacji. Podobnie w Polsce, w miejscowościach urlopowych, szczególnie nad morzem, widać zwiększone zainteresowanie wyborami, ale jak zapewnia PKW, dla nikogo nie zabraknie karty do głosowania. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Wielkopolska z największym przyrostem nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Wykryto ich w regionie 94. Ma to związek z ogniskiem w powiecie rawickim. Koronawirusa wykryto tam u gości weselnych, mówi rzecznik wojewody Tomasz Stubę. 100 osób zostało przebadanych właśnie podczas organizowanego przez wojewodę wielkopolskiego drive-thru w Gostyniu. Teraz w ostatni czwartek podczas badań drive-thru 77 osób ze 100 przebadanych właśnie z tego ogniska otrzymało wynik dodatni. Wszystkie osoby są w stanie zdrowotnym dobrym i zostały poddane leczeniu w warunkach izolacji domowej. Resort Zdrowia podał, że w ciągu ostatniej doby w całej Polsce wykryto 370 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 3 kolejne osoby. 2 amerykańskie bazy wojskowe na Okinawie odcięte od świata. Dowództwo wprowadziło kwarantannę po wykryciu tam koronawirusa. Patogen stwierdzono u 61 żołnierzy. Władze Okinawy w ostrych słowach skrytykowały amerykańską armię. Żołnierze z baz, gdzie wykryto patogen, poza terenem jednostek wojskowych organizowali wcześniej przyjęcia z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości. Władze zaapelowały do wszystkich osób, które brały w nich udział, o poddanie się testom na obecność koronawirusa. Nowa fala koronawirusa w Japonii stwierdzona została w Tokio, gdzie od czwartku wykrywanych jest dziennie ponad 200 przypadków zakażeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Akademia Górniczo-Hutnicza zdobyła tytuł Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego. W prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej AGH stworzyło konsorcjum razem z uniwersytetami z Francji, Luksemburga oraz Niemiec i Szwecji. Polska uczelnia będzie liderem sieci badawczej poświęconej m.in. misjom kosmicznym, mówi Anna Żmuda-Muszyńska z AGH. To nasze konsorcjum będzie przede wszystkim prowadzić badania m.in. w zakresie telekomunikacji, klimatu czy zrównoważonego rozwoju sektora kosmicznego. Uczelnie będą pracować w obszarach związanych z inżynierią kosmiczną, ale też będą poszerzać spektrum nauk społecznych, medycznych czy artystycznych. W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 62 konsorcja, z czego 24 mogą poszczycić się tytułem Uniwersytetu Europejskiego. To był Serwis Trójki. Mateusz Fusiarz i serwis sportowy. Zanim przejdziemy do zapowiedzi trzeciej strony medalu, garść sportowych informacji z ostatniej chwili. W Ekstraklasie może już wszystko jasne, wiemy kto spada, wiemy nawet kto wygrał, niemniej wciąż ważą się losy tego, kto będzie reprezentować nas w europejskich pucharach, poza Legią oczywiście. Zakończył się mecz Śląska z Pogonią, w którym padł remis 2-2. Piłkarze Wicesława Lawicki tracą teraz do trzeciego w tabeli Lecha 3 punkty. Kolejorz gra dzisiaj z Lechią i będzie chciał odbić sobie porażkę z pucharu. Trener Dariusz Żuraw. Dla nas po odpadnięciu zdobyciu z Pucharu Polski cel jest jeden, awans do europejskich pucharów i żeby to zrobić musimy być w trójce, już począwszy od meczu z Lechią, musimy postawić wszystko na jedną kartę, tak żeby w tych pucharach się znaleźć. Rozpoczęło się spotkanie Piasta z Jagiellonią, w Gliwicach grają od 5 minut. A właśnie teraz rozpoczyna się Grand Prix Styrii, druga runda Formuły 1. Dziś w naszej sportowej audycji pojawi się wątek królowej motorsportu. Wraz z Grzegorzem Jędrzejewskim pomówimy o powrocie Fernando Alonso, a co do dzisiejszego wyścigu, ekspert Polsatu przewiduje dobrą jazdę. Ciekawie, szczególnie, że ostatni wyścig był naprawdę bardzo dobry, oby troszeczkę mniej awarii. To może być bardzo ciekawy weekend, bardzo ciekawy i liczę na to. Zapowiada się naprawdę potężny pojedynek, no i do tego jeszcze kilku kierowców, którzy mają tutaj do odrobienia dużo punktów, czy to Verstappen, czy to Albon, czy to Ricardo. To tak to w skrócie. Poza tym w trzeciej stronie medalu oczywiście piłkarsko. Legia zdobyła tytuł, a naszym gościem będzie trener legionistów Aleksander Wukowicz. Ogródek przy Myśliwieckiej 357 odwiedzi także dziennikarz piłkarski Adam Godlewski. Proszę nas słuchać, startujemy po 17. A skoro już zatoczyliśmy koło i znów pojawiła się piłka nożna, to jeszcze informacja od prezesa Bońka. W mediach społecznościowych napisał tak: początek nowego sezonu, Superpuchar 8, 9 albo 10 sierpnia do uzgodnienia, 14 i 15 1.30 Pucharu Polski, 19 i 20 pierwsza runda eliminacji Ligi Mistrzów. Liga ruszy zatem 23 sierpnia. Tak to wygląda. Na koniec hokej. W odróżnieniu od chociażby piłkarskiej Ligi MLS, kluby Ligi NFL nie będą mogły publikować informacji na temat testów na koronawirusa czy kontuzji zawodników. Rozgrywki mają zostać wznowione 1 sierpnia, a ze sportem wracamy po 17 w trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale jak pokazują dane o frekwencji drugiej tury wyborów prezydenckich, to nie zniechęca do wychodzenia z domu. Może padać głównie na wschodzie kraju. Najcieplej na Dolnym Śląsku 20 stopni. Najchłodniej w Suwałkach tylko 13. W powyborczy poniedziałek podobnie, ale cieplej od 17 do 22 stopni. A w Lubuskiem nawet 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta. Ta potrójna, trochę moja prywatna, powrotna nuta w programie trzecim niesie także i dla mnie pewne wspomnienia, których się czasami nie spodziewam, albo nie spodziewałem w ogóle. Kłaniam się, Roman Dziewański. Głos tej wokalistki pamięta każdy, kto ją chociaż raz usłyszał. Zespół Blondie wystąpiła w kilku filmach, ale Deborah Harry to przede wszystkim głos i połączenie kilku bardzo różnych gatunków. Kiedyś postanowiłem nocą przypomnieć sobie film Amakord Felliniego. I naprawdę kilka dni później usłyszałem taką muzyczną wersję tego, co jako muzyka powstała do tego filmu, ale w formie piosenki. You'll Come to Me, Deborah Harry. Of the past while I stand there to watch as she's floating away. Now infinity lies ahead of me. Images all lose their luminosity. Charakterystyczny motyw. Federico Fellini mówił, że filmuje swoje sny, a dziś, ponieważ tak szybko przelatuje ta nasza historia, niektórzy w ogóle nie widzieli filmów Felliniego, nie wiedzą, że sny to niekoniecznie green screen i jakieś ludzkie, przepotwarzone przy pomocy technologii potworki, tylko po prostu wyobraźnia reżysera, scenografa, aktorów. Zresztą z tą wyobraźnią jest dość tak dziwnie, bo artysta, którego za chwilę usłyszymy, zaczynał od takiej angielskiej wersji bluesa właściwie. Zastanawiałem się w ogóle, czy przytaczać daty, czy na przykład zespół Herman Hermits pisał dla nich piosenki. Coś państwu powie albo wywoła z wyobraźni. Myślę, że Yardbirds czy Cream to już będzie bliżej. A chodzi o Erica Claptona. Na początku ten angielski rytm and blues właściwie był taki dość dziwny, bo on był taką wersją amerykańskich przebojów przez tych zwariowanych młodych ludzi wówczas graną. A Eric Clapton właśnie, tak mi się wydaje, dzięki swojej wyobraźni wydreptał sobie taką własną, wspaniałą, gitarową ścieżkę i po latach popełnił płytę Reptile i trzy piosenki, mam nadzieję, że dzisiaj Państwu przypomnią także tę historię rozwoju muzyki tego typu, jak można od rhythm and bluesa, rock'n'rolla powędrować własną ścieżką. Eric Clapton, Find Myself. Things we had planned. We walked beyond the green, beyond the day. We shared a dream, then I let slip away. Had to find myself. Find myself. I had to find myself. Find myself. No use looking for no one else, 'cause I'll be lonely till I find myself. The man who knew too much to say, so many things that I learned came your way. These things I know. Part of me, yeah. They help me find myself. Find myself. They help me find myself. Find myself. No use looking for no one else, 'cause I be lonely till I find myself. Many years rolled by without a word. I tried to hide behind things that I'd heard. And now the truth is clear for all to see. That through it all, it was you believed in me. You helped me find myself. Find myself. I had to find myself. Find myself. No use I'll be lonely till I find myself. I gotta find myself. Find myself. I gotta find myself. Find myself. No use looking for no one else. I'll be lonely till I find myself. Uporem maniaka podczas naszych spotkań powracam do tego tematu, że wszystko ma swoje korzenie, że gdzieś tam ktoś kiedyś coś usłyszał i nie znaczy, że kopiuje, tylko ma to w sobie. Gdyby teraz przywołać Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Billie Holiday, Diane Warwick, Jill Scott i dodać do tego Angie Stone, to jest właśnie taki ciąg logiczny głosów wokalistek, które po pierwsze mają swoją własną ścieżkę, a po drugie dodają coś nowego i cały czas to rozwijają i słychać, że one słuchały tych, których wymieniłem chociażby, a na pewno jeszcze parę innych wspaniałych dam piosenki by się znalazło. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. All again. pokój zawsze gdzieś tam, może twórczy letarg zabrzmi lepiej. Ale jeszcze z zespołem Police chyba już wtedy dało się usłyszeć takie nuty w tym, co pojawiało się w jego piosenkach. I kiedy pomyślałem sobie o Police i o Stingu, to przyszła mi chyba ta mniej znana piosenka w jego wykonaniu. My Heart and I, Sting. Temu, pracując nad czymś w nocy, spojrzałem na bezczynnie stojący na półce gramofon i sięgnąłem po płytę właściwie po trzy płyty, jedną z moich ulubionych, All Things Must Pass, George'a Harrisona. I tam, na trzeciej płycie, właściwie już bez piosenek, pojawił się także Eric Clapton. Oni wspólnie taki bluesowo-rockowy pojedynek na gitarach. Osobna legenda tego dotyczy, chociaż nie tego nagrania. Dotyczy właśnie Claptona i Harrisona. I Remember Jap. I słuchając tego, pomyślałem właśnie o tej płycie, którą chcę dziś Państwu przypomnieć. I już pojawiło się jedno nagranie, a przed nami inne. Reptile, tytułowe, Eric Clapton. Thank you. korzenie muzyki zwanej dziś rozrywkową są na pewno w bluesie. Zresztą ja nie przepadam za tym przypisywaniem do gatunków tu. Chociażby w tym utworze można by znaleźć bardzo różne muzyczne nitki. Mało kto wie, że ten zespół wystąpił w Warszawie, a David Clayton Thomas to jeden z tych głosów, który jak ktoś kiedyś usłyszał, zapamięta na zawsze. Podobnie jak Blood, Sweat and Tears. Oni co prawda tylko przez kilka lat królowali, ale pozostawili wiele wspaniałych utworów, a Clayton Thomas, no to jest osobna w ogóle historia o tym, czym jest tembr głosu w muzyce. Wybrałem z racji wszystkich wykonawców, którzy się dzisiaj pojawiają, którzy chcą więcej, pracują i jeszcze raz pracują nad sobą. More and More. Blood, Sweat and Tears. Honey, darling, yeah, I know you're sweet to me. Each passing day brings us much closer together. And the love you give me, darling, just gets better and better. That's why my love for you keep on growing more and more all the time. More and more all the time. Yeah. Uh-huh. Gonna say it again now. Ship that drifting, babe, you're apart from me. Like old man time, you control my destiny. If from my life you ever decide to go, would destroy in a second what took a lifetime to mold. And that's why my love for you just keep on growing more and more all the time. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę wersję tej piosenki, mocno się zdziwiłem. Mercedes Benz. Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Ah.

zapomnieć ten tembr głosu. Uwielbiam takie perełki. Swoją drogą ciekawe, czy jakiejś dziewczynce rodzice nadali imienie Mercedes po nagraniu tej piosenki, bo od tego, że to jest imię żeńskie, w ogóle zaczęła się kariera, no, tego co państwo wiedzą, ma cztery koła i tak dalej. Wracam do Eryka Claptona. Na tej płycie grają znakomici muzycy. Płyta Reptile, przypominam. Między innymi Steve Gadd i Paulinho da Costa. Steve Gadd to jest właściwie muzyk sesyjny. On występuje w tak wielu nagraniach, że trudno by je pewnie zliczyć. Ale zarówno on, jak i Paulinho da Costa to są mistrzowie perkusji, w ogóle wszelkich przeszkadzajek. I to słychać. Clapton, Believe in Life. Beginning of the day, you will hear me call your name, 'cause I love you more than light, and it will always be this way, as long as I believe in life. When the morning comes too soon, and I'm still without your love, I love you more than light, and it will always be this way, as long as I believe in life. Whatever happened to the girls I used to know? Whatever happened to the places that we go? We were running in and out of time, but still believed in life. And when the day is almost done, and there is nothing left to say, you will hear me call your name, 'cause I love you more than life, and it will always be this way. Od czasu do czasu pozwolę sobie sięgnąć w tych naszych potrójnych nutach niedzielnych do jakiegoś konkretnego albumu, na których znajduje się kilka piosenek, przywołać je tak jak dziś przywołuje Eryka Claptona. A przy tym śmietniku piosenkopodobnych utworków, potworków, podobnych jak... No dobrze, jak i jedno do drugiego. Chcę być jakoś tak milszy wobec tych, którzy się starają. Z wielką frajdą odkrywam kogoś, kto wydreptuje własną ścieżkę. I to jest po prostu przyjemność. Monika Barabas. Pieszczoch prysznicowy. Niech mnie choć nie nęka w nocy. Rośnie z misia straszny zwierz, a jak skończy, będzie żyć. Śpiewam teraz pod prysznicem o przewrotach mej psychice. Nie umila życia chwila poświęcona dla debila. Spływaj jak najdalej proszę, dzieci nady wręcz nie znoszę. Na czułości apetycik ugaś babką w piaskownicy. Jedni myślą, drudzy grają, inni tylko wyglądają. Dziś życzenia od niechcenia, niech pieluchy ta mama zmienia. Kto nie chciał grać z Claptonem? Z Claptonem chcieli grać wszyscy. Był zapraszany wielokrotnie i za każdym razem dodawał coś od siebie. I to jest wspaniałe. To pożegnanie w tej godzinie z Ericiem Claptonem i z płytą Reptile. And I gonna stand for it. Eric Clapton. Cherry tree. I don't want to mistrust somebody by mistake. Somebody's been digging and been my cake. And I ain't gonna stand. Autopromocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Autopromocja. Zapraszamy